मीठी मीठी सोंधी सोंधी खुशबू प्यारी प्यारी ये प्याला सब धर्मों से न्यारा इसकी रंगत न्यारी मीठी मीठी सोंधी सोंधी खुशबू प्यारी प्यारी बिना पिए कोई क्या जाने दुख दूर भगाए